ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการที่ชื่อว่าธรรมรับอรุณเป็นช่วงเวลาที่เราจะมาทำความรู้ความเข้าใจของเราให้มีความลึกซึ้งไม่ใช่แค่ลึกธรรมดาแต่ลึกซึ้งลงไปไม่ใช่แค่ลึกอย่างเดียวแต่กว้างกว้างออกไปด้วยทั้งในส่วนที่เป็นตัวแม่บทหัวข้อและในส่วนที่เป็นคำอธิบายเรื่องราวต่างๆในทุกวันศุกร์ก็เป็นช่วงนิทานปรรณนาตมฟังที่เราจะนำคำอธิบายที่เป็นเรื่องราวเป็นนิทานเป็นชาดกเหล่านี้มาพูดคุยทำความเข้าใจกันให้เกิดความลึกซึ้งกว้างกวางไปเรื่องราวเหล่านี้ตมฟังเด็กก็ฟังได้ผู้ใหญ่ก็ฟังดีฟังแล้วรับรู้เรื่องราวถึงชีวิตความเป็นอยู่บริบทในเรื่องการปกครองการดำเนินชีวิตความรู้ของเราก็มีความกว้างกวางออกไปในเอพิโซดนี้สัปดาห์นี้ทุกฝั่งก็เป็นเรื่องราวที่ประกอบกันจากในเอพิโซดก่อนๆที่เราได้พูดถึงเราสาวกที่มีความเลิศซึ่งในช่วงของขุดเพชรในพระตรัยปิฎกเนี่ยเรากำลังพูดถึงอยู่ในอุบาสกที่ชื่อว่าอิสิทัตตะหรือว่าท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีส่วนในสัปดาห์นี้ก็จะพูดถึงเรื่องของท่านจิตตกฤบดีเรื่องราวของท่านจิตตกฤบดีและอนาถาบิณฑิกเศรษฐีนั้นมีอยู่หลายส่วนที่มาในนิทานธรรมบทด้วยเดี๋ยวนี้จึงมีเรื่องราวที่มาให้ท่านผู้ฟังฟังอยู่ทั้งหมด5เรื่องราวด้วยกันโดยใน2เรื่องแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตตกฤบดีที่ว่าท่านสร้างวัดอยู่ที่มัจจิกาสันแล้วก็มีท่านพระสุธรรมเป็นเจ้าอาวาสภายหลังปรับความเข้าใจกันแล้วท่านพระสุธรรมนั้นก็ได้บรรลุธรรมขั้นสูงเสด็จก็เดินทางไปพบพระพุทธเจ้าวันนี้เรื่องราวที่จะให้ฟังเรื่องราวที่1ที่2เกี่ยวกับจิตตกฤบดีส่วนในเรื่องราวที่3ที่4และที่5เป็นเรื่องเกี่ยวกับลูกของอนาถบิณฑิกเศรษฐีคนแรกนี่ก็คือนางจุลสุภธาที่ได้แต่งงานไปอยู่ในเมืองอุคะก็มีวีรกรรมอีกเหมือนกันทุกฝั่งที่นางนั้นมีความกล้าหาญในการที่จะมีศรัทธาอย่างลงมั่นแล้วก็ได้ทำให้พระพุทธศาสนาในประกาศไปต่อเนื่องได้ไกลลูกหลานอีกคนหนึ่งของอนาถบิณฑิกเศรษฐีนั่นก็คือนายเขมกะที่มีความเจ้าชู้แต่สุดท้ายนั้นก็ปรับเปลี่ยนทัศนคติของตนได้อีกคนหนึ่งก็คือนายกาละที่ไม่ยอมไปฟังธรรมเลยต้องถึงกับว่าจ้างไปฟังธรรมแต่ว่าในที่สุดก็ปรับเปลี่ยนทัศนคติของตนได้มีสัมมาทิฏฐิได้สมบัติที่ยิ่งกว่าพระเจ้าจักรพรรดิด้วยซ้ำขอจะนำฟังรับฟังเรื่องราวในนิทานธรรมบทซึ่งจะให้ฟังต่อเนื่องกันไปเลยจนจบรายการก็จนรับฟังได ้ตอนจิตตกฤบดีไปเฝ้าพระศาสดาฝ่ายอุบาสกคิดว่าเรายังไม่ได้เฝ้าพระศาสดาเลยเมื่อบรรลุโสดาปัตติผลแล้วยังไม่ได้เฝ้าพระศาสดาเหมือนกันเมื่อดำรงอยู่ในอนาคามิผลเราควรเฝ้าพระศาสดาโดยแท้กฤบดีนั้นก็ให้คนเทียมเกวียน500เล่มเต็มด้วยวัตถุมีงาข้าวสารเนยใสน้ำอ้อยและผ้านุ่งห่มเป็นต้นแล้วให้บอกแก่หมู่ภิกษุว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายเหล่าใดประสงค์จะเฝ้าพระศาสดาพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นจงไปจะไม่ลำบากด้วยบิณฑบาตเป็นต้นดังนี้แล้วก็ให้แจ้งทั้งแก่หมู่ภิกษุณีทั้งแก่พวกอุบาสกทั้งแก่พวกอุบาสิกาภิกษุประมาณ500รูปภิกษุณีประมาณ500รูปอุบาสกประมาณ500อุบาสิกาประมาณ500ออกไปกับกฤบดีนั้นเขาตระเตรียมแล้วโดยประการที่จะไม่มีความบกพร่องสักน้อยหนึ่งด้วยข้าวยากูและพัดเป็นต้นในหนทาง30โยชน์เพ พื่อชนสามปัญคนคือเพื่อภิกษุเป็นต้นเหล่านั้นนั่นแลและเพื่อบริษัทของตนฝ่ายพวกเทวดาทราบความที่อุบาสกนั้นออกไปแล้วปลูกค่ายที่พักไว้ทุกโยชน์บำรุงมหาชนนั้นด้วยอาหารวัตถุมีข้าวยาคูของขวนเคี้ยวพัดและน้ำดื่มเป็นต้นอันเป็นทิพย์ความบกพร่องด้วยวัตถุอะไรๆมิได้มีแล้วแก่ใครๆมหาชนอันเทวดาทั้งหลายบำรุงอยู่อย่างนั้นเดินทางได้วันละโยชน์โดยเดือนหนึ่งก็ถึงกรุงสาวัตถีเกวียนทั้ง500เล่มยังเต็มบริบูรณ์อยู่เช่นเดิมนั่นแหละกระบดีได้สละบรรณาการหันพวกเทวดานั่นแลและมนุษย์ทั้งหลายนำมาไปแล้วตอนเกิดมีปฏิหารพระศาสดาตรัสกับพระอานนท์เทระว่าอานนท์ในเวลาบ่ายวันนี้จิตตะกระบดีอันอุบาสก500ห้อมล้อมแล้วจะมาไหว้เราพระอานนท์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ในการที่จิตตะกระบดีนั้นถวายบังคมพระองค์ปาฏิหาริย์ไรๆจะมีหรือพระเจ้าข้าพระศาสดาข้อนั้นจะมีอานนท์ท่านพระอานนท์ปาฏิหาริย์อะไรพระเจ้าข้าพระศาสดาก็ในการที่จิตตะกระบดีนั้นมาไหว้เราฝนลูกเห็บแห่งดอกไม้ทิพย์มีสี5สีจากตกโดยท่องแถวประมาณเพียงเข่าในสถานที่ประมาณ8กรีดโดยวิธีนับอย่างของหลวงเมื่อชาวเมืองได้ฟังข่าวนั้นแล้วจึงคิดว่าได้ยินว่าจิตตะกระบดีผู้มีบุญมากอย่างนั้นจะมาถวายบังคมพระศาสดาในวันนี้เขาว่าปฏิหารเห็นปานนี้จะมีแม้พวกเราจะได้เห็นผู้มีบุญมากนั้นดังนี้แล้วก็ได้ถือเอาเรื่องบรรณาการไปยืนอยู่สองข้างทางในการที่จิตตกระบดีมาใกล้วิหารภิกษุ500รูปมาถึงก่อนจิตตกระบดีกล่าวกับพวกอุบาสิกาว่าแม่ทั้งหลายพวกท่านจงมาข้างหลังส่วนตนอันอุบาสก500แวดล้อมแล้วได้ไปสู่สำนักของพระศาสดาก็ชนทั้งหลายผู้ยืนก็ดีนั่งก็ดีในที่เฉพาะพระพักของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ได้มีข้างนี้หรือข้างโน้นย่อมยืนอยู่แน่นขนาดเดียวในสองข้างแห่งพุทธวิถีจิตตกระบดีก้าวลงสู่พุทธวิถีใหญ่แล้วที่อันพระอริยสาวกผู้บรรลุผลสามแลดูวันไหวแล้วมหาชนแลดูด้วยคิดว่าเขาว่าคนนั้นคือจิตตะกระบดีกระบดีนั้นเข้าเฝ้าพระศาสดาเข้าไปภายในพระพุทธรัศมีมีพรรณะ6จับพระบาทของพระศาสดาที่ข้อพระบาททั้งสองถวายบังคมแล้วในขณะนั้นเองฝนดอกไม้มีประการดังกล่าวมาได้ตกลงแล้วสาธุการพันหนึ่งได้เป็นไปแล้วตอนจิตตะกระบดีถวายทานกระบดีนั้นอยู่ในสำนักพระศาสดาสิ้นเดือนหนึ่งแลได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานทั้งสิ้นให้นั่งในวิหารนั่นแหละถวายทานใหญ่แล้วทำภิกษุแม้ผู้มากับตนไว้ภายในวิหารนั่นแหละบำรุงแล้วไม่ต้องหยิบอะไรๆในเกวียนของตนแม้สักวันหนึ่งได้ทำกิจทุกอย่างด้วยบรรณาการอันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนำมาเท่านั้นจิตตกระบดีนั้น ถวายบังคมพระศาสดาแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์มาด้วยตั้งใจว่าจะถวายทานแด่พระองค์ได้พักอยู่ในระหว่างทางเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งของข้าพระองค์ล่วงไปแล้วในที่นี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่ได้เพื่อจะถือเอาของอะไรๆที่ข้าพระองค์นำมาเลยได้ถวายทานสิ้นการเท่านี้ด้วยบรรณาการที่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนำมาเท่านั้นแม้ถ้าข้าพระองค์นั้นจะอยู่ในที่นี้สิ้นปีหนึ่งก็จะไม่ได้เพื่อจะถวายทายธรรมของข้าพระองค์แน่แท้ข้าพระองค์ปรารถนาจะถ่ายเกวียนแล้วไปขอพระองค์จงโปรดให้บอกที่สำหรับเก็บแก่ข้าพระองค์เถิดพระศาสดาจึงตรัสกับท่านพระอานนท์เถระว่าอานนท์เธอจงให้จัดที่แห่งหนึ่งให้ว่างให้แก่อุบาสกเถิดพระเถระได้กระทำอย่างนั้นแล้วได้ยินว่าพระศาสดาทรงอนุญาตกับปิยภูมิแก่จิตตกระบดีแล้วตอนจิตตกระบดีเดินทางกลับฝ่ายอุบาสกกับชน 3,000 ซึ่งมาพร้อมกับตนเดินทางกลับด้วยเกวียนเปล่าแล้วพวกเทวดาและมนุษย์ลุกขึ้นแล้วจึงกล่าวว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายท่านทำกรรมคือการเดินไปด้วยเกวียนเปล่าดังนี้แล้วก็บรรจุเกวียนให้เต็มด้วยรัตนะ7ประการคราบดีนั้นได้บำรุงมหาชนด้วยบรรณาการอันเขานำมาเพื่อตนไปแล้วพระอนันเทระถวายบังคมพระศาสดาแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญจิตตคราบดีแม้เมื่อมาสู่สำนักของพระองค์มาแล้วโดยเดือนหนึ่งอยู่ในที่นี้เดือนหนึ่งเหมือนกันได้ถวายทานด้วยบรรณาการที่เทวดาและมนุษย์นำมาเท่านั้นสิ้นการเท่านี้ได้ยินว่าบัดนี้กระบดีนั้นทำเกวียน500เล่มให้เปล่าจะไปโดยเดือนหนึ่งเหมือนกันก็เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายลุกขึ้นแล้วกล่าวแก่กระบดีนั้นว่าพระผู้เป็นเจ้าท่านทำกรรมคือการเดินไปด้วยเกวียนเปล่าดังนี้แล้วก็บรรจุเกวียนให้เต็มด้วยรัตนะ7ประการได้ยินว่าคราบดีบำรุงมหาชนด้วยเครื่องบรรณาการอันเทวดาและมนุษย์นำมาเพื่อตนนั่นแหละจะกลับไปพระเจ้าข้าก็สักการะนี้เกิดขึ้นแก่คราบดีนั่นผู้มาสู่สำนักของพระองค์เท่านั้นหรือแม้ไปในที่อื่นก็เกิดขึ้นเหมือนอย่างนั้นพระศาสดาตรัสว่าอานนท์จิตตกระบดีนั้นมาสู่สำนักของเราก็ดีไปณที่อื่นก็ดีสักการะย่อมเกิดขึ้นดังนั้นพระอุบาสกนี้เป็นผู้มีศรัทธามีความเลื่อมใสมีศีลสมบูรณ์อุบาสกผู้เห็นปานนี้ย่อมคบหรือไปประเทศใดๆลาภสักการะย่อมเกิดแก่เขาในประเทศนั้นๆทีเดียวดังนี้แล้วก็ได้ตรัสพระคาถาในปกิณกวรรคนี้ว่าผู้มีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลเพียบพร้อมด้วยยศและโภคะย่อมคบคือไปในประเทศใดๆประเทศนั้นย่อมเป็นผู้อันเขาบูชาแล้วในประเทศนั้นๆทีเดียวก็เนื้อความแห่งพระคาถานั้นจะแจ่มแจ้งในปกิณกวรรคนั่นแหละตอนบุรพกรรมของจิตตกระบดีเมื่อพระศาสดาตรัสอย่างนั้นแล้วพระอานนทเถระจึงทูลถามบุรพกรรมของจิตตกระบดีลำดับนั้นพระศาสดาเมื่อจะตรัสแก่พระอานนทเถระจึงตรัสว่าอานนท์ จิตตกฤบดีนี้มีอภินิหารอันทำไว้แทบบาดมูลของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระต้องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์สิ้นแสนกับในการแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะเกิดในสกุลของปราณเนื้อถึงความเจริญแล้วในวันหนึ่งเมื่อฝนตกอยู่ถือหอกไปสู่ป่าเพื่อต้องการจะล่าเนื้อตรวจดูหมู่เนื้ออยู่เห็นภิกษุรูปหนึ่งนั่งคลุมศีรษะที่เงื้อมที่เกิดเองแห่งหนึ่งจึงมีความคิดว่าพระผู้เป็นเจ้ารูปเดียวจะนั่งทำสมณธรรมเราจะนำอาหารมาเพื่อพระผู้เป็นเจ้านั้นนั่นนี้แล้วจึงรีบไปสู่เรือนให้คนปิ้งเนื้อที่ตนนำมาเมื่อวานที่เตาแห่งหนึ่งให้หุงข้าวที่เตาอีกแห่งหนึ่งเห็นภิกษุเที่ยวบิณฑบาตพวกอื่นเขาจึงรับบาตรของภิกษุแม้เหล่านั้นนิมนต์ให้นั่งเนื้ออาสนะที่จัดแจงไว้ตราเตรียมภิกษาแล้วสั่งคนอื่นว่าพวกท่านจงอังคาดคือประเคนอาหารแก่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายดังนี้แล้วก็ใส่พัดนั้นลงในตะกร้าถือเดินไปเลือกเก็บดอกไม้ต่างๆในระหว่างทางห่อด้วยใบไม้ไปสู่ที่พระเถระนั้นนั่งแล้วแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญขอท่านจงทำความสงเคราะห์แก่กระผมเถิดหนึ่งแล้วนายพรานนั้นรับบาตรทำให้เต็มด้วยพัดแล้ววางไว้ในมือของพระเถระกระทำการบูชาด้วยดอกไม้เหล่านั้นตั้งความปรารถนาว่าบิณฑบาตอันมีรสนี้พร้อมด้วยดอกไม้เรื่องบูชาทำจิตของข้าพเจ้าให้ยินดีฉันใดขอบรรณาการพันหนึ่งจงมาทำจิตของข้าพเจ้าให้ยินดีในที่ที่ข้าพเจ้าเกิดแล้วฉะนั้นและขอฝนดอกไม้มีสีห้าสีจงตกลงดังนี้เขาบำเพ็ญกุศลจนตลอดชีพแล้วเกิดในเทวโลกฝนดอกไม้ทิพย์ตกแล้วโดยถ่องแถวประมาณเพียงเขาในที่ที่เขาเกิดแล้วแม้ในการนี้ฝนดอกไม้ทิพย์ก็ตกในที่ที่เขาเกิดแล้วและเมื่อเขามาในที่นี้การนำบรรณาการมาและการที่เกวียนเต็มด้วยรัตนเจ็ดประการก็เป็นผลแห่งกรรมนั่นแหละเรื่องพระสุธรรมเถระจบ ธรรมบทแปลเรื่องจิตตกฤบดีภาคที่7เรื่องที่220พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระเชตวันทรงปรารภจิตตกฤบดีตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าสัทโธสีเลนะสัมปันโนเป็นต้นตอนลาภสักการะเกิดขึ้นแก่จิตตกฤบดีเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้กล่าวโดยพิสดารแล้วในอัตถคถาแห่งพระคถาที่ว่าอสันตังภาวะมิจฉยะแปลว่าภิกษุผู้พาลพึงปรารถนาความยกย่องอันไม่มีอยู่เป็นต้นในปาละวรรคเรื่องของพระสุธรรมเถระแม้พระคาถานี้ก็มาแล้วในเรื่องนั้นเหมือนกันดังที่ข้าพเจ้าได้กล่าวแล้วในเรื่องนั้นว่าพระอานนท์เถระทูลถามพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็สการะนี้เกิดขึ้นแก่กฤบดีนั้นเฉพาะเมื่อมาเฝ้าพระองค์เท่านั้นหรือถึงไปในที่อื่นก็เกิดขึ้นเหมือนกันพระศาสดาตรัสว่าอานนท์เมื่อจิตตกฤบดีนั้นมาหาเราก็ดีไปในที่อื่นก็ดีสักการะก็เกิดขึ้นทั้งนั้นเพราะอุบาสกนี้ เป็นผู้มีศรัทธามีความเลื่อมใสสมบูรณ์ด้วยศีลอุบาสกผู้เช่นนี้ไปที่ใดก็ตามลาภสักการะย่อมเกิดขึ้นแก่เขาในที่นั้นๆทีเดียวและได้ตรัสพระคาถานี้ว่าผู้มีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลเพียบพร้อมด้วยยศและโภคทรัพย์จะไปประเทศใดๆย่อมได้รับการบูชาในประเทศนั้นๆทีเดียวบาลีว่าสัทโธสีเลนะสัมปันโนยะโสโภคะสมัปปิโตยังปะเทสังพัชติตัทธะตัทเทวะปูชิโตก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าสัทโธแปลว่าผู้มีศรัทธาได้แก่ผู้ประกอบด้วยศรัทธาทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระคำว่าสีเลนะแปลว่าด้วยศีลหมายความว่าศีลมีสองอย่างคือศีลสำหรับผู้ครองเรือนหนึ่งศีลสำหรับผู้ไม่ครองเรือนหนึ่งในศีลทั้งสองอย่างนั้นพระคาถานี้พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาศีลสำหรับผู้ครองเรือนอธิบายว่าผู้ประกอบด้วยศีลสำหรับผู้ครองเรือนนั้นข้อที่ว่ายะโสโภคะสัมมัปปิโตแปลว่าเพียบพร้อมด้วยยศและโภคทรัพย์หมายความว่าผู้ประกอบด้วยยศสำหรับผู้ครองเรือนกล่าวคือมีอุบาสก500คนเป็นบริวารเช่นอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นต้นและด้วยโภคทรัพย์2อย่างคือโภคทรัพย์เช่นทรัพย์และข้าวเปลือกเป็นต้นและโภคทรัพย์คืออริยทรัพย์ทั้ง7ส่วนคำว่ายังแปลว่าใดๆเป็นต้นหมายความว่ากุลบุตรเช่นนี้จะไปสู่ประเทศใดๆในสี่ทิศมีทิศตะวันออกเป็นต้นย่อมได้รับการบูชาในประเทศนั้นๆด้วยลาภและสักการะดังกล่าวที่เดียวในเวลาจบเทศนาคนจำนวนมากได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นต้นแล้วแหละเรื่องจิตตะกระบดีจบธรรมบทแปลเรื่องนางจุลสุภัทธาภาคที่7ข้อที่221พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระเชตวันทรงปรารภธิดาของอนาถบิณฑิกเศรษฐีชื่อจุลสุภัทธาตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าทุเรสันโตปกาเสนติหิมะวันโตวะปัปปะโตอสันเตถะนะทิสันติรติกิตตายถาสราแปลว่าสัตบุรุษทั้งหลายย่อมปรากฏในที่ไกลเหมือนภูเขาหิมะผ่านส่วนอสัตบุรุษย่อมไม่ปรากฏในที่นี้เหมือนลูกศรอันเขายิงไปในราตรีฉะนั้นเรื่องในรายละเอียดมีดังนี้ว่าดังได้สดับมาเศรษฐีบุตรชื่ออุคคะชาวอุคคนครเป็นสหายของอนาถบิณฑิกเศรษฐีตั้งแต่สมัยยังเป็นหนุ่มสหายทั้งสองนั้นเรียนศิลปะอยู่ในตระกูลอาจารย์เดียวกันทำข้อตกลงต่อกันว่าในเวลาที่เราทั้งสองเจริญวัยเมื่อมีบุตรและธิดาผู้ใดขอธิดาเพื่อให้แต่งงานกับบุตรผู้นั้นต้องยกธิดาให้แก่ผู้นั้นเขาทั้งสองเจริญวัยขึ้นได้ดำรงอยู่ในตำแหน่งเศรษฐีในเมืองของตนของตนคราวหนึ่งอุคคะเศรษฐีประกอบการค้าขายได้ไปยังกรุงสาวัตถีพร้อมด้วยเกวียน500เล่มอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้เรียกนางจุลสุภัทธาธิดาของตนมาแล้วสั่งว่าแม่บิดาของเจ้าชื่ออุคคะเศรษฐีมาเมืองนี้เจ้าจงรับภาระต้อนรับเขาด้วย ตอนอุคาเศรษฐีขอนางจุลสุภัทาให้บุตรของตนนางจุลสุภัทาได้รับคำของบิดาแล้วตั้งแต่วันแรกที่อุคาเศรษฐีนั้นมาถึงได้จัดทำอาหารมีแกงและกับเป็นต้นด้วยมือของตนเองได้เตรียมสิ่งต่างๆมีระเบียบดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไล้เป็นต้นไว้ในเวลารับประทานอาหารได้จัดน้ำอาบเตรียมไว้สำหรับท่านเศรษฐีนั้นตั้งแต่เศรษฐีอาบน้ำเสร็จได้จัดทำกิจทุกอย่างสำเร็จเรียบร้อยอุคาเศรษฐีเห็นอาจารสมบัติของนางสุภัทานั้นแล้วก็มีความพอใจในวันหนึ่งเมื่อนั่งสนทนาอยู่กับอนาถบิณฑิกเศรษฐียังเป็นกันเองนึกขึ้นได้ว่าในเวลายังเป็นหนุ่มเราทั้งสองได้ทำข้อตกลงกันไว้อย่างนี้จึงได้ขอนางจุลสุภัทาให้บุตรของตนแต่อุคาเศรษฐีนั้นโดยปกติเป็นคนนอกพุทธศาสนาคือมีมิจฉาทิฏฐิเพราะฉะนั้นอนาถบิณฑิกเศรษฐีจึงกราบทูลความนั้นแด่พระทศพลเมื่อพระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยของอุคาเศรษฐีจึงทรงอนุญาตอนาถบิณฑิกเศรษฐีปรึกษากับภรรยารับคำของอุคาเศรษฐีนั้นแล้วจึงกำหนดวันแต่งงานแล้วทำสักการะเป็นอันมากเหมือนอย่างที่ธนัญชัยเศรษฐีทำให้นางวิสาขาผู้เป็นธิดาก้อนทรงตัวได้เรียกนางสุภัทามาแล้วให้โอวาท10ข้อเป็นต้นว่าแม่ธรรมดาสตรีผู้อยู่ในตระกูลพ่อผัวไม่ควรนำไฟภายในออกไปภายนอกเช่นเดียวกับที่ธนัญชัยเศรษฐีให้แก่นางวิสาขานั่นแหละและเมื่อจะส่งไปได้มอบกุกุมพี8คนเป็นผู้ดูแลจัดการโดยสั่งว่าถ้าลูกสาวฉันทำผิดในที่นั้นพวกท่านต้องชำระให้เรียบร้อยและในวันส่งธิดานั้นไปได้ถวายมหาทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้วส่งธิดาไปด้วยสักการะเป็นอันมากประการหนึ่งจะประกาศผลสำเร็จแห่งความดีที่ธิดาทำไว้ในภพก่อนแก่ชาวโลกในเวลานางถึงอุคนครโดยลำดับมหาชนพร้อมด้วยตระกูลพ่อสามีได้ทำการต้อนรับฝ่ายนางจุลสุภัทาเพื่อจะแสดงตนให้ชาวเมืองทุกคนรู้เช่นเดียวกับนางวิสาขาแสดงสิริสมบัติให้คนรู้จึงยืนบนรถเข้าไปในเมืองรับเครื่องบรรณาการที่ชาวเมืองส่งมาให้แล้วส่งสิ่งตอบแทนไปให้ชนเหล่านั้นตามความเหมาะสมทำให้ชาวเมืองทุกคนมีความผูกพันในความดีของตนตอนพ่อสามีให้นางจุลสุภัทาไหว้ชีเปลือยก็ในวันมงคลเป็นต้นเมื่อจะทำสักการะแก่พวกชีเปลือยพ่อสามีของนางจงคนไปตามนางจุลสุภัทาโดยบอกว่านางจงมาไหว้พระสมณะของพวกเรานางทนดูชีเปลือยไม่ได้เพราะละอายจึงไม่อยากไปพ่อสามีนั้นจึงส่งคนไปตามตั้งหลายครั้งเมื่อถูกปฏิเสธจึงโกรธพูดว่าจงขับไล่มันไปนางจุลสุภัทาคิดว่าพ่อสามีไม่อาจเอาผิดเราด้วยเหตุอันไม่สมควรได้ดังนี้แล้วจึงให้คนเรียกกุฎุมพีมาแล้วเล่าเรื่องให้ฟังกุฎุมพีเหล่านั้นรู้ว่านางไม่มีความผิดจึงให้เศรษฐียินยอมเศรษฐีบอกว่าลูกสะใภ้นี้ไม่ไหว้สมณะของเราด้วยเห็นว่าเป็นสมณะไม่มีหิริภริยาเศรษฐีนั้นคิดว่า พวกสมณะของลูกสะใภ้นี้เป็นเช่นไรหนอนางจึงสรรเสริญเหลือเกินดังนี้แล้วจึงให้คนเรียกนางจุลสุภัทามาแล้วถามด้วยคาถาดังนี้ว่าพวกสมณะของเจ้าเป็นเช่นไรเจ้าจึงสรรเสริญสมณะเหล่านั้นอย่างมั่นคงสมณะเหล่านั้นมีปกติอย่างไรมีกิริยามารยาทอย่างไรเมื่อเราถามเจ้าจงบอกเรื่องนั้นแก่เราลำดับนั้นนางจุลสุภัทาเมื่อจะประกาศคุณของพระพุทธเจ้าและพระสาวกของพระพุทธเจ้าแก่แม่สามีได้ทำให้แม่สามีพอใจด้วยคำที่ผูกเป็นคาถาว่าท่านเป็นผู้มีอินทรีย์สงบมีใจสงบท่านเดินยืนเรียบร้อยมีจักษุทอดต่ำพูดพอประมาณพวกสมณะของดิฉันเป็นเช่นนั้นกายกรรมของท่านสะอาดวจีกรรมไม่มัวหมองมโนกรรมหมดจดดีพวกสมณะของดิฉันเป็นเช่นนั้นท่านไม่มีมนทินมีรัศมีดุจสังและแก้วมุกดาบริสุทธิ์ทั้งภายในและภายนอกเต็มเปี่ยมด้วยธรรมอันหมดจดพวกสมณะของดิฉันเป็นเช่นนั้นโลกฟูขึ้นเพราะลาภและฟุบลงเพราะเสื่อมลาภถึงมีลาภหรือเสื่อมลาภท่านก็คงที่อยู่เช่นเดิมพวกสมณะของดิฉันเป็นเช่นนั้นโลกฟูขึ้นเพราะยศและฟุบลงเพราะเสื่อมยศถึงมียศหรือเสื่อมยศท่านก็คงที่อยู่อย่างเดิมพวกสมณะของดิฉันเป็นเช่นนั้นโลกฟูขึ้นเพราะสรรเสริญและฟุบลงเพราะนินทาท่านเป็นผู้สม่ำเสมอในเพราะนินทาและสรรเสริญพวกสมณะของดิฉันเป็นเช่นนั้นโลกฟูขึ้นเพราะสุขและฟุบลงเพราะทุกข์ท่านไม่หวั่นไหวในเพราะสุขและทุกข์พวกสมณะของดิฉันเป็นเช่นนั้นตอนนางจุลสุภัทานิมนต์ภิกษุสงฆ์ฉันอาหารลำดับนั้นแม่สามีจึงถามนางจุลสุภัทาว่าเจ้าจะพาสมณะของเจ้ามาให้พวกเราเห็นได้ไหมนางจุลสุภัทาได้ค่ะแม่สามีถ้าอย่างนั้นจะทำอย่างไรก็ได้ขอให้พวกเราได้พบสมณะเหล่านั้นก็แล้วกันนางจุลสุภัทาได้รับคำแล้วจึงตระเตรียมมหาทานเพื่อภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้วขึ้นไปยืนบนพื้นปราสาทชั้นบนพินหน้าไปทางพระเชตวันไหว้โดยเคารพด้วยเบญจางคประดิษฐ์ระลึกถึงพระพุทธคุณทำการบูชาด้วยของหอมเครื่องอบดอกไม้และธูปกล่าวอัญเชิญว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันขอนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเพื่อฉันอาหารเช้าในวันพรุ่งนี้ด้วยสัญญาณของหม่อมฉันนี้ขอพระศาสดาจงทราบว่าหม่อมฉันทูลนิมนต์เถิดแล้วจึงซัดดอกไม้8กำไปในอากาศดอกไม้ทั้งหลายลอยไปเป็นเพดานดอกไม้อยู่เหนือพระศาสดาผู้กำลังทรงแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางบริษัท4ตอนสัตบุรุษย่อมปรากฏไปไกลในขณะนั้นอนาถาบินทิกาเศรษฐีกำลังฟังธรรมกถาอยู่จึงทูลนิมนต์พระศาสดาเพื่อเสวยในวันรุ่งขึ้นด้วยพระศาสดาตรัสว่าก็ได้บดีตถาคตรับพัดเพื่อฉันในวันพรุ่งนี้แล้วเศรษฐีก็แต่พระองค์ผู้เจริญก็ไม่เห็นมีใครมาก่อนข้าพระองค์พระองค์ทรงรับพัดของใครหรือพระเจ้าข้าพระศาสดาก็ดับดีนางจุลสุภัทานิมนต์อาตมาภาพแล้วก็นางสุภัทธาอยู่ไกลจากนี้กว่า120โยชน์ไม่ใช่หรือพระเจ้าข้าถูกแล้วก็ดับดีก็ธรรมดาสัตว์บุรุษทั้งหลายถึงอยู่ไกลก็ย่อมปรากฏ เหมือนยืนอยู่ตรงหน้าและได้ตรัสพระคาถานี้ว่าสัตว์บุรุษทั้งหลายย่อมปรากฏในที่ไกลเหมือนภูเขาหิมพานต์ส่วนอสัตว์บุรุษย่อมไม่ปรากฏในที่นี้เหมือนลูกศรอันเขาซัดยิงไปในราตรีฉะนั้นบาลีว่าทุเรสันโตปกาเสนติหิมะวันโตวะปะพะโตอสันเตถะนะทิสันติรติกิตายถาสราก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าสันโตแปลว่าสัตว์บุรุษทั้งหลายหมายความว่านักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นชื่อว่าสัตว์บุรุษเพราะกระจัดกิเลสมีราคะเป็นต้นได้แต่ในที่นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประสงค์เอาผู้มีบุญญาธิการที่ทำไว้แล้วในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆทั้งมีกุศลมูลหนาแน่นมีการอบรมภาวนาไว้แล้วเรียกบุคคลเหล่านั้นว่าเป็นสัตบุรุษก็คำว่าปกาเสนติแปลว่าย่อมปรากฏหมายความว่าแม้อยู่ไกลก็มาปรากฏในคลองแห่งพระญาณแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ส่วนคำว่าหิมะวันโตวะแปลว่าเหมือนภูเขาหิมพานต์ฉะนั้นหมายความว่าเหมือนอย่างภูเขาหิมพานต์กว้าง 3,000 โยชน์สูง500โยชน์ประดับด้วยยอด 84,000 ยอดย่อมปรากฏแก่ชนทั้งหลายแม้อยู่ในที่ไกลคืออยู่ไกลก็ยังเห็นได้เหมือนตั้งอยู่ต่อหน้าฉันใดสัตว์บุรุษทั้งหลายย่อมปรากฏฉะนั้นก็คำว่าอสันเตถะแปลว่าอสัตว์บุรุษถึงอยู่ที่นี้หมายความว่าคนพาลใฝ่ใจเฉพาะโลกปัจจุบันปฏิเสธโลกหน้าเห็นแก่อามิตรบวชเพื่อเลี้ยงชีพชื่อว่าอสัตว์บุรุษสัตบุรุษเหล่านั้นแม้นั่งในที่นี้คือในที่ใกล้พระชานุเบื้องขวาคือเข่าขวาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เหมือนไม่ปรากฏคือไม่มีใครมองเห็นก็ที่ว่ารัตติงคิตาแปลว่าที่เขายิงไปในกลางคืนฉะนั้นได้แก่เหมือนลูกศรที่ยิงไปในกลางคืนคือในที่มืดอันมีองค์สี่ได้แก่วันแรม14ถึง15ค่ำเวลาเที่ยงคืนในดงทึบหรือมีก้อนเมฆอธิบายว่าสัตว์บุรุษเหล่านั้นย่อมไม่ปรากฏเพราะความไม่มีแห่งบุรพเหตุซึ่งเป็นอุปนิสัยเห็นป่านั้นก็ในเวลาจบเทศนาคนจำนวนมากได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นต้นตอนอุคเศรษฐีกลับเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาฝ่ายท้าวสักกะเทวราชทรงทราบว่าพระศาสดาทรงรับนิมนต์ของนางจุลสุภาแล้วจึงทรงสั่งวิสุกรรมเทพบุตรว่าเธอจงนิรมิตเรือนยอด500หลังนำภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขไปยังอุคนครในวันพรุ่งนี้ก็เมื่อถึงในวันรุ่งขึ้นวิสุกรรมเทพบุตรได้เนรมิตเรือนยอด500หลังแล้วคอยรับเสด็จอยู่ที่ประตูพระเชตวันพระศาสดาทรงเลือกเอาภิกษุกีนาศพล้วนๆ500รูปเป็นบริวารประทับนั่งในเรือนยอดเสด็จไปยังอุคนครฝ่ายอุคเศรษฐีพร้อมด้วยบริวารคอยมองทางพระตถาคตจะเสด็จมาตามทิศทางที่นางสุภัทาชี้เห็นพระศาสดาเสด็จมาด้วยสิริสมบัติอันใหญ่ก็มีจิตเลื่อมใสทำสักการะด้วยดอกไม้เป็นต้นถวายการต้อนรับแล้วถวายบังคมถวายมหาทาน นิมนต์ให้อยู่ประทับต่อได้ถวายมหาทานตลอด7 วันแม้พระศาสดาทรงกำหนดธรรมะเป็นที่สบายแก่เศรษฐีแล้วทรงแสดงธรรมสัตว์ 84,000 มีเศรษฐีเป็นคนแรกได้ตรัสรู้ธรรมมาแล้วเพื่อจะทรงอนุเคราะห์นางสุภัตตาพระศาสดาจึงรับสั่งให้ท่านพระอนุรุทธเถระค้างอยู่ด้วยพระดำรัสว่าอนุรุทธะเธอจงค้างอยู่ในที่นี้ก่อนแล้วได้เสด็จกลับไปยังนครสาวัตถีตั้งแต่นั้นมาชาวเมืองนั้นได้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้วแหละเรื่องนางจุลสุภัตตาจบ ธรรมบทแปลเรื่องนายกาละบุตรของอนาถบิณฑิกเศรษฐีภาคที่6เรื่องที่147พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภบุตรของอนาถบิณฑิกเศรษฐีชื่อว่ากาละตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าปะทัพพยาเอกรัชเชนะเป็นต้นตอนบิดาจ้างบุตรให้ฟังธรรมได้ยินว่านายกาลานั้นเป็นบุตรเศรษฐีพูดถึงพร้อมด้วยศรัทธาเช่นนั้นก็ไม่ปรารถนาจะไปสู่สำนักของพระศาสดาเลยไม่ปรารถนาจะฟังธรรมไม่ปรารถนาจะทำการขวนขวายแก่สงฆ์แม้ถูกบิดาพูดว่าเจ้าอย่าทำอย่างนี้ละพ่อก็ไม่ฟังคำของบิดาเลยลำดับนั้นบิดาของเขาจึงคิดว่าเจ้ากาลานี้เมื่อถือทิฏฐิเห็นป่านี้เที่ยวไปจะเป็นผู้มีอเวจีเป็นที่ไปในเบื้องหน้าก็เมื่อเรายังเป็นอยู่ถ้าบุตรของเราพึงไปนรกข้อนั้นไม่สมควรแก่เราเลยก็ขึ้นชื่อว่าสัตว์ผู้ไม่เพ่งเล็งเพราะการให้ทรัพย์ไม่มีในโลกนี้เลยเราจะทำลายทิฏฐิของบุตรนั้นด้วยทรัพย์ดังนี้ลำดับนั้นเศรษฐีพูดกับนายกาละนั้นว่าพ่อเจ้าจงเป็นผู้รักษาอุโบสถไปสู่วิหารฝั่งธรรมะแล้วมาเถิดเราจะให้กหาปณะ100แก่เจ้าในกาละพ่อจะให้ลูกอย่างนั้นหรือเศรษฐีถูกแล้วลูกพ่อจะให้ในกาละนั้นรับปฏิญญา3 ครั้งแล้วเป็นผู้รักษาอุโบสถได้ไปสู่วิหารแล้วแต่กิจด้วยการฟังธรรมของเขาไม่มีเขานอนในที่ตามความสำราญแล้วได้ไปบ้านแต่เช้าตรู่ลำดับนั้นบิดาของเขาพูดว่าบุตรของเราได้เป็นผู้รักษาอุโบสถท่านทั้งหลายจงนำข้าวต้มเป็นต้นมาแก่เขาเร็วดังนี้แล้วก็สั่งคนใช้ให้เขาในกาลนั้นห้ามอาหารเสียด้วยพูดว่าถ้าเรายังไม่ได้รับกหาปณะก็จะยังไม่กินข้าวลำดับนั้นบิดาของเขาเมื่ออดทนการรบกวนไม่ได้จึงให้ห่อกหาปณะ100นายกาละนั้นต่อรับกหาปณะนั้นไว้ด้วยมือแล้วจึงบริโภคอาหารต่อมาวันรุ่งขึ้นเศรษฐีส่งเขาไปด้วยพูดว่าพ่อฉันจะให้กหาปณะ1,000แก่เจ้าเจ้ายืนตรงพระพักของพระศาสดาเรียนเอาบทแห่งธรรมให้ได้1 บทแล้วจึงมาเขาก็ไปวิหารยืนตรงพระพักของพระศาสดาได้เป็นผู้ใกล้จะเรียนเอาบทแห่งธรรมบทเดียวเท่านั้นแล้วหนีไปลำดับนั้น พระศาสดาได้ทรงทำอาการคือการให้เขากำหนดไม่ได้เขากำหนดบทนั้นไม่ได้แล้วจึงได้ยืนฟังแล้วเดียวด้วยคิดว่าเราจะเรียนบทต่อไปในยะว่าชนทั้งหลายต่อฟังอยู่ด้วยคิดว่าเราจะเรียนให้ได้ชื่อว่าฟังโดยเคารพก็ธรรมดาเมื่อชนทั้งหลายฟังอยู่อย่างนี้ธรรมะย่อมให้โสดาปัตติมรรคเป็นต้นถึงนายกาละนั้นก็ฟังอยู่ด้วยคิดว่าจะเรียนเอาให้ได้แม้พระศาสดาก็ทรงทำอาการคือการให้เขากำหนดไม่ได้เขากำลังยืนฟังอยู่เดียวด้วยคิดว่าจะเรียนบทต่อไปก็จึงตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลตอนบรรลุโสดาปัตติผลแล้วไม่รับค่าจ้างในวันรุ่งขึ้นนายกาละนั้นไปสู่กรุงสาวัตถีพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขทีเดียวมหาเศรษฐีพอเห็นเขาก็คิดว่าวันนี้เราชอบใจอาการของบุตรของเราแม้นายกาละนั้นก็ไม่ได้มีความปริวิตกดังนี้ว่าโอ้หนอวันนี้บิดาของเราไม่พึงให้กหาปณะในที่ใกล้พระศาสดาพึงปกปิดความที่เราเป็นผู้รักษาอุโบสถเพราะเหตุแห่งกหาปณะไว้เถิดแต่พระศาสดาได้ทรงทราบความที่นายกาละนั้นเป็นผู้รักษาอุโบสถเพราะเหตุแห่งกหาปณะแล้วในวันวานมหาเศรษฐีให้ถวายข้าวต้มแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้วจึงสั่งให้แม้แก่บุตรของตนด้วยนายกาละนั้นเป็นผู้นั่งนิ่งเดียวดื่มข้าวต้มเคี้ยวของกวนเคี้ยวบริโภคผัดแล้วในเวลาเสร็จภารกิจของพระศาสดามหาเศรษฐีให้บุคคลวางห่อกหาปณะพันหนึ่งไว้ตรงหน้าของบุตรแล้วพูดว่าพ่อฉันบอกว่าจะให้กหาปณะพันหนึ่งแก่เจ้าจึงให้เจ้าสมาทานอุโบสถส่งไปวิหารนี้กหาปณะพันหนึ่งของเจ้านายกาลานั้นเห็นกหาปณะที่บิดาให้เฉพาะพระพักของพระศาสดาก็ละอายอยู่จึงพูดขึ้นว่าผมไม่ต้องการด้วยกหาปณะทั้งหลายแม้ถูกปิดาพูดว่าเธอจงรับเถิดเขาก็ไม่ยอมรับตอนโสดาปัตติผลเลิศกว่าสมบัติทุกอย่างลำดับนั้นปิดาของเขาถวายบังคมพระศาสดาแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันนี้ข้าพระองค์ชอบใจอาการของบุตรเมื่อพระศาสดาตรัสถามว่าเรื่องอะไรหรือมหาเศรษฐีเศรษฐีจึงกราบทูลว่าก็ในวันก่อนบุตรของข้าพระองค์คนนี้อันข้าพระองค์พูดว่าจะให้กหาปณะ100แล้วส่งไปวิหารในวันรุ่งขึ้นยังไม่ได้รับกหาปณะแล้วไม่ปรารถนาจะบริโภคแต่วันนี้เขาไม่ปรารถนากหาปณะแม้ที่ข้าพระองค์ให้พระศาสดาตรัสว่าอย่างนั้นมหาเศรษฐีวันนี้โสดาปัตติผลนั่นแหละของบุตรของท่านประเสริฐกว่าแม้สมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิแม้กว่าสมบัติในเทวโลกและปรมโลกนั่นนี้แล้วจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าปทัพพยาเอกรัชเชนะสักขัสสะคมเนนวาสัพพะโลกาทิปัจเจนะโสตาปฏิพลังวรังแปลว่าโสดาปฏิผลประเสริฐกว่าความเป็นเอกราชในแผ่นดินกว่าการไปสู่สวรรค์และกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงตอนแก้อัด ธรรมดาบทเหล่านั้นบาลพระคาถาว่าปัทภยาเอกราชเณนะคือกว่าความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิบาลพระคาถาว่าสักขสะคัมมเนนวาหมายความว่ากว่าการกล่าวถึงสวรรค์26ชั้นบาลพระคาถาว่าสัพพะโลกาธิปัจเจนะหมายความว่ากว่าความเป็นใหญ่ในโลกมีประมาณเท่านั้นเท่านั้นคือในโลกทั้งปวงพร้อมด้วยนาคครุฑและเวมานิกเปรตบาลพระคาถาว่าโสตาปติพลังวรังหมายความว่าเพราะพระราชาแม้เสวยราชสมบัติในที่มีประมาณเท่านั้นก็เป็นผู้ไม่พ้นจากนรกเป็นต้นได้เลยส่วนพระโสดาบันเป็นผู้มีประตูอบายอันปิดแล้วนี้คือความที่มีพละกำลังของพระโสดาบันที่ไม่เกิดในภพที่8ฉะนั้นโสดาปัตติผลนั่นแหละจึงประเสริฐคือสูงสุดในการจบเทศนาส่วนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายนี้โสดาปัตติผลเป็นต้นนั่นนี้แหละเรื่องนายกาละบุตรของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีจบธรรมบทแปลเรื่องบุตรเศรษฐีชื่อเคมกะภาคที่7เรื่องที่226ข้อความเบื้องต้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภบุตรเศรษฐีชื่อเคมกะซึ่งเป็นหลานของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าจัตตาริฐานานิเป็นต้นตอนเคมกะเป็นนักเลงเจ้าชู้ถูกจับถึง3ครั้งดังได้สดับมานายเคมกะนั้นเป็นผู้มีรูปงามโดยมากหญิงทั้งหลายเมื่อเห็นเขาแล้วถูกราคะครอบงำไม่สามารถจะดำรงอยู่ตามภาวะของตนได้แม้เขาก็เป็นผู้ยินดีอย่างยิ่งในกรรมคือการคบหาซึ่งภรรยาของผู้อื่นเหมือนกันต่อมาในเวลากลางคืนพวกราชบุรุษจับเขานำไปแสดงแด่พระราชาพระราชาไม่ได้ทรงตรัสอะไรกับเขาด้วยทรงดำริว่าเรามีความละอายต่อมหาเศรษฐีดังนี้แล้วก็รับสั่งให้ปล่อยไปฝ่ายนายเขมกะนั้นก็ไม่ได้งดเว้นเลยต่อมาอีกพวกราชบุรุษก็จับเขาแล้วแสดงต่อพระราชาถึงครั้งที่สองและครั้งที่สามพระราชาก็รับสั่งให้ปล่อยเช่นเคยมหาเศรษฐีทราบเรื่องนั้นแล้วพาเขาไปสำนักพระศาสดากราบทูลเรื่องนั้นแล้วทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์ได้โปรดแสดงธรรมแก่นายเขมกะนี้ตอนพระศาสดาทรงแสดงโทษแห่งปรทารกรรมกรรมคือการคบหาซึ่งภรรยาของผู้อื่นก็เมื่อพระศาสดาได้ตรัสสังเวคกถาแก่เขาแล้วเมื่อจะทรงแสดงโทษในการเสพภรรยาของคนอื่นได้ทรงภาษิตพระกถาเหล่านี้ว่าจัตตาริฐานานินโรปมัตโตอาปัจฉตีปรทารูปะเสวีอปุญญลาภังณนิกามะเสยังนินทังตติยังนิระยังจะตุถังอปุญญลาโภจะคตีจะปาปิกาพีตัสสะพีตายะระตีจะโถกิการาชาจะทันทัง คารุกังปะเนติตัสมานะโรปะระทารังนะเสเวแปลว่านระผู้ประมาทชอบเสพภรรยาของคนอื่นย่อมถึงฐานะสี่อย่างคือการได้สิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นที่หนึ่งการนอนไม่ได้ตามความปรารถนาเป็นที่สองการนินทาเป็นที่สามนรกเป็นที่สี่การได้สิ่งไม่ใช่บุญอย่างหนึ่งคติลามกอย่างหนึ่งความยินดีของผู้กลัวกับด้วยหญิงผู้กลัวมีประมาณน้อยอย่างหนึ่งพระราชาย่อมลงอาญาอันหนักอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นนระไม่ควรเสพภรรยาของคนอื่นตอนแก้อัดในบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าฐานานิได้แก่เหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายบทว่าปะมะโตได้แก่ประกอบด้วยการปล่อยสติบทว่าอาปัจชติคือย่อมถึงบทว่าปรทารูปะเสวีหมายความว่าการเข้าไปเสพภรรยาของคนอื่นอยู่ชื่อว่ามักประพฤตินอกทางบทว่าอปุญญาลาพังได้แก่การได้อกุศลบทว่านะนิกามะเสยังหมายความว่าบุคคลนั้นไม่ได้การนอนอย่างที่ตนปรารถนาย่อมได้การนอนตลอดการนิดหน่อยเท่านั้นซึ่งตนไม่ปรารถนาบทว่าอปุญญาลาโภจะหมายความว่าการได้สิ่งอันไม่เป็นบุญนี้อย่างหนึ่งคติอันลามกกล่าวคือนรกเพราะสิ่งอันไม่เป็นบุญนั้นเป็นเหตุอย่างหนึ่งย่อมมีแก่บุคคลนั้นอย่างนี้สองบทว่ารติจะโทกิกาหมายความว่าแม้ความยินดีของบุรุษผู้กลัวนั้นกับหญิงผู้กลัวมีประมาณน้อยคือมีนิดหน่อยบทว่าคารุกังหมายความว่าหนึ่งพระราชาย่อมลงอาญาอย่างหนักด้วยสามารถแห่งการตัดมือเป็นต้นบทว่าตัสมาหมายความว่าบุคคลผู้เสพภรรยาคนอื่นย่อมถึงฐานะทั้งหลายมีสิ่งไม่ใช่บุญเป็นต้นเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนระจึงไม่ควรเสพภรรยาของคนอื่นในการจบเทศนาในเกมกะดำรงอยู่ในโซดาปฏิผลแล้วตั้งแต่นั้นมามหาชนยังการให้ผ่านไปอย่างสบายตอนบุรพกรรมของนายเขมกะถามว่าก็บุรพกรรมของนายเขมกะนั้นเป็นอย่างไรแกว่าดังได้สดับมาในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะเขาเป็นนักมวยที่เก่งที่สุดยกธงทองสองแผ่นขึ้นไว้ที่สตูปทองคำของพระทศพลแล้วตั้งความปรารถนาไว้ว่าเว้นหญิงที่เป็นญาติสายโลหิตเสียหญิงที่เหลือเห็นเราแล้วจงกำหนัดดังนี้นี่เป็นบุรพกรรมของเขาด้วยประการชนีประเหตุนั้นหญิงของคนเหล่าอื่นเห็นเขาในที่เขาเกิดแล้วจึงไม่สามารถเพื่อจะดำรงอยู่ตามภาวะของตนได้นั่นนี่แหละเรื่องบุตรของเศรษฐีชื่อเขมกะจบ